با عرض سلامی دوباره خدمت شما کاربران گرامی، یک شنبه 6 نوامبر 2011 میلادی هست. به اتفاق شما میریم که بخش دوم از اتاق هماهنگی که اختصاص داره به طرح پرسش ها از دوستان شنونده‌ای که در اتاق هماهنگی حضور دارن، از سخنرانان گرامی که بخش اول رو شنیدید پرسش هاشون رو طرح میکنن و این برنامه همونطوری که در بخش نخست به آگاهی شما رسوندم از طریق ایران گلوبال ضبط میشه و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. موضوع امشب یک شنبه 6 نوامبر 2011 میلادی بررسی تحولات سیاسی و انتخابات مجلس در ایران هست که نمایندگان احزاب سیاسی در اتاق هماهنگی حضور نمایندگانشون حضور دارن و قراره که بعد از طرح پرسش ها در بخش سوم بقیه صحبتاشون رو ادامه بدن، ضمن این که به پرسش های طرح شده هم پاسخ بدن. به اتفاق شما عزیزان میریم به اتاق هماهنگی و طرح پرسش های شنوندگان حاضر در اتاق هماهنگی و در خدمت شما هستیم تا پایان برنامه. این دوستانی که الان دستشون بالاست و من اسامیشونم یادداشت کردم، فقط 1 دقیقه تا 2 دقیقه فقط فرصت سوال. دوستان از صحبتها که شنیدن نسبت میتونم مخاطب به کسایی که صحبت کردن سوالشون رو طرح کنن یا طرح عمومی، که دوستان شرکت کننده در میزگه در دور بعدی صحبت هاشون ضمن که صحبت خودشون هم انجام میدن به سوالات شما عزیزان هم بپردازن. لازمه به اینو تاکید میکنم که دوستان فقط طرح سوال بکنید، چون ما بعد از اینکه دور دوم تموم شد یک فصلی رو هم باز خواهیم کرد برای دوستان عزیز که برخورد بکنن با دیدگاه مهمانان این میزگرد. یعنی در این دور فقط به سوال لطفاً چیز بکنین، اسمش چیه؟ بله، قناعت بکنید، ولی دور بعد حتما به برخورد نظرات هم خواهیم پرداخت. بعد یه چیزم من تاکید کنم، همون اول برنامه هم گفته بودم که تمام این گفتگوها که اینجا شده توسط دوستمون آقای توکلی، کیانوش توکلی یا ایران گلوبال ضبط میشه و اونجوری که به من اطلاع دادنشون فردا در گلوبال گذاشته خواهد شد، بعد از اون هم در بسا سایت های مختلف، حالا در فیسبوک و اینا هم خواهد بود. دوستان میتونن به این گفتگو در اونجا هم مراجعه بکنن. دوستان من لیستی که دارم: آرش ایران، ناهید لندن، بهمن کویر، مجید سویس اگه درست نوشته باشم، افشین، مهناز، آوا، اشکان پیرنیا، آرتام، هرشه، بعدم ماهی. این دوستان در لیست من هستن برای سوال. من میکروفون رو خدمتتون میدم. اگر اسم عزیز رو بد تلفظ کردم شرمنده. بله، من میکروفون میدم خدمتتون. آرش از اگر صدا رو میشنوین لطفا یه عدد 2 بدید. آرش ایران، اوکی. بعد از آرش، ناهید عزیز شما لطفا میکروفون رو بگیرید 1 دقیقه بفرمایید. سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و مهمانان گرامی. خیلی سریع برم صحبت سر از نوبت ها. صحبت ها واقعیت اینه که حوزه عمومی جامعه ما به تصور بنده سیانت از حق رأی دادن هستش. این مسئله رو هیچ کدوم از این نمایندگان بهش توجه نکردن و اگر دارن لطفاً توضیح بدن. جایی که صحبت از گذر از حکومت جمهوری اسلامی هست، چجوری میخواین از این مطلب حق صیانت از حق رأی دادن و انتخاب نماینده مطلوب رو داشته باشیم؟ دومین مسئله در رابطه با مسئله عقب نشینی خامنه ای از موضع جمهوریت، موقعی که جمهوریت رو رئیس جمهور رو مجلس میخواد انتخاب بکنه، در اصل این شکست سیاسی ولی فقیه که نتونسته با توجه به تمامی اهرم‌هایی که داشته، اهرم‌های اجرایی، بتونه اون موضع خودش رو ازش دفاع بکنه. هیچ کدوم از نیروهای سیاسی موضع‌گیری جدی نکردن. و اما موضع عمومی شما، موضع شما چی هست در رابطه با انتخابات؟ آیا حق صیانت رو در رابطه با حوزه عمومی جامعه امروز تایید میکنین یا نه؟ دقت کنین، دو تا انتخابات جدی بوده، هر جا مردم باور کردن این داشته، حرکتشون مثل جنبش سبز یا انتخاب خامنه‌ای خاتمی وارد عرصه سیاسی شدن و این مسئله بسیار حائز اهمیته. مردم به کسی کارت چک سفید نمیدن. مرسی پویا جان، ممنون. امیدوارم دور بعد فرصت بیشتر باشه که توضیح بدم. سلام دوستان، من ناهید حسینی هستم و وابستگی به سازمانی هم ندارم. در ضمن حضور نمایندگان این نو حزب رو در یک اتاق با هم تبریک میگم. من هم به سرعت صحبتامو بکنم. در واقع منتظر بودم که دوستان مشخص‌تر و موضوع دقیق تر نسبتاً دقیق تر در رابطه با مسائل بگیرن. من بیشتر کلیگویی دیدم. درخواست من اینه که دوستان بتونن صحبتاشون رو دقیق تر بیان بکنن و چرا که اپوزیسیون وظیفهش جمع‌آوری اخبار و گزارش این اتفاقات نیست، بلکه باید راه حل نشون بده. اگر راه حل نشون میده به اون شکل نیرو میگیره و حداقل میشه به این صحبتی که همه دوستان در صحبت در رابطه با اتهام میشه قدمی در اون جهت برداشت. و در واقع من میتونم جنبندی صحبتمو، چون فرصت می صحبت بکنم، سوالاتمو اینطوری بپرسم. دوستان، همه شما چه راه حل هایی برای مشکلاتی که الان ما باش مواجه هستیم دارید؟ یکی این که جنگ هست. اگر جنگ باشه آیا شما در جنگ شرکت میکنید در کنار جمهوری اسلامی؟ اگر تحریم ها بیشتر بشه موضع شما چی خواهد شد؟ اگر در داخل ایران شورش بشه، جنگ داخلی بشه، شما چه موضع خواهید گرفت؟ لطفاً سوالات رو روشن جواب بدید. این باعث میشه که افراد بدونن که موضع این احزاب یا گروه ها چی هست. سوال دوم من اینه که شما که همه تونم اشاره کردید، چگونه میخواید با هم متحد بشید؟ قدم اول در راه اتحاد شاید همین امشب برداشته شده. چه برنامه‌ای دارید برای اینکه بتونید تحت عنوان یک سری شعارهای مشخص، مثل انتخابات آزاد، مثل حقوق بشر، یا اینکه جدایی دین از حکومت، دور هم جمع بشید و یک جبهه کنگره را هر چی می‌خواید اسمشو بذارید بتونید تشکیل بدید؟ سوم، سوال سوم من اینه دوستان عزیز، شما که متعلق به گروه‌های سیاسی هستید، در رابطه با این بهار عربی که معلوم نیست اصلا درست هست بهش گفت بهار عربی، چون پیشروها نیروهای مذهبی هستن، واقعا شما چه برنامه‌هایی دارید؟ آیا میتونید با هم همکاری بکنید و تجارب خودتون رو بعد از انقلاب اسلامی به این گروه ها برسونید؟ شاید در خاورمیانه به هر حال زندگی مردم ما هم در کشور ما هم با اونها به هم نزدیک هست. شما چه اقدامی در این راه میتونید بکنید؟ خیلی ممنونم. مرسی دوستان. فقط به طرف من قبل از اینکه نوبت بعدی رو بدم اعلام کنم که دوستان، ظرفیت این اتاق 250 نفره و الان 250 نفر تکمیل شده. اگر یهو کسی خواست وارد بشه نتونست، لطفاً به این دوستان اگر باهاتون ارتباط داشتن بگین که ما اتاق دومی رو هم باز کردیم با همین نام، ایران همبستگی شماره 2. اگر چیز بود حتما به اون اتاق برن، اونجا فقط میشه صدا رو گوش کرد. بعد ناهید عزیز، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. اینم دیدم که این دومین نشست در پلتاک هستش. ما این نشست رو قبلا هم در پلتاک داشتیم که خیلی تاثیر مثبت و خیلی خیلی حالا اگر جاش اومد من یه توضیح رو میدم از تجربه شخصی خودم که نشست قبلی چه تاثیرات رو در حیطه‌ای که من باشون سر و کار دارم گذاشته بود، شدیداً مثبت. و این دومیه. بهمن کویر عزیز، اگر شما صدامو میشنوین لطفا یه عدد دو بدید. اوکی، بفرمایید دوستان. فقط طرح سوال بعد از بهمنم لطفا ماج، اگر درست تلفظ کرده باشم شما میکروفونو بگیرید. بفرمایید بهمن عزیز. خب زمان رو بکنید، نیمون خیلی زیادی دقیقه. برای استعارفات معمول مرسی و تشکر، رخ دستتون درد نکنین حرفا. نه جریان سیاسی کنار هم جمع شدن، من اینجور استنباط میکنم که میخوان به یک وحدت نظر، وحدت عمل برسن. پس برای سراغ اصل قضیه، من احساس میکنم که یکی مثلا داره از لومون صحبت میکنه، که مثلا یه روزنامه آلمانی سایت داره صحبت میکنه، یه نفر کالتکی داره صحبت میکنه، خیلی مشخص جمهوری خواهان توش از احزاب سیاسی مختلف و سازمان سیاسی مختلف وجود دارند، جمهوری خواهان دموکرات و لایک به همچنین، یعنی مثلا از فدایان اکثریت، از اتحاد فدایان و غیر و غیره توشون حضور دارن. چرا این کار رو دارن انجام میدن؟ یعنی این که میخوان خودشون رو بکشن کنار. من این فرض رو بر این میذارم که این به خاطر وحدت عمل این جلسات پلتاکی برگزار میشه. این جریانات سیاسی وابسته کدوم احزاب هستن؟ کدوم پایگاه رو دارند؟ من فکر میکنم خب دوستان دارن صحبت میکنه، یه نفر لومون داره صحبت میکنه، مثلا نظر ما اینه، شرکت بکنید یا نکنید، کدوم پایگاه ها دارید؟ من فکر میکنم حالا نه تا این جریان سیاسی با هم متحد شدید، شما با هم دیگه چه کار میخواییم بکنید؟ اعلامیه میدین، مثلا میگین که اینو ما تحریم میکنیم، اونو تحریم نمیکنیم. آیا این ادامه جریانات سیاسی گذشته نیست که الان داره خودش نشون میده؟ من همش سوال هست. چرا جمهوری خواهان دموکرات و لایک در شهری که من زندگی میکنم پایه اون ساز جریان سیاسی گذاشته شده، تظاهرات میذاره برای دفاع از حرکت مردم در ایران، 30 نفر شرکت میکنن، رای تلویزیون میاد، جوانان دانشجو مستقل برنامه میذارن، تظاهرات میذارن، 500 نفر 1000 نفر جمع میشن، کجای کار میلنگه و شما میخواییم به کجا برسید؟ یه نفر اینجا فقط از فیلم کنم جبهه ملی یه گوشه ای از نقد رو کرد که تو جریان ما مثلا نمیدم ساواما شرکت داشته و نفوذ کرده، بقیه چه کار میکنند؟ آیا واقعا نشستید فکر بکنید که چه کار میخواییم بکنیم؟ همون سال 57 جنبش سال 57، سازمان سیاسی سال 57 دور همدیگه جمع شدن، میخوان حالا یه گوشه ای از اون اشتباهات رو بدونی که اعلام کنن پاک کنن، یه وحدت عملی برقرار کنن، بعدم بگن که خب حالا ما نقط جریان سیاسی هستیم. کدوم پایگاه دارید شما؟ کدوم حرکت تازهی رو میخوان به وجود بیارید؟ انتخابات شرکت بکنید یا نکنید؟ بله فلان مفصل لومون دارم این کار رو انجام میده، فلان مفسر نمیده هانوف آلمان سایتون یا فرانکفورت آلمان سایتون دارم این کار رو انجام میده، چه چیزی رو میخواییم به وجود بیاری؟ چرا تو کنسرت شهرام شهپر 500 نفر میره، تو تظاهرات که شما میذارین 5 نفر 10 نفر 50 نفر میرن؟ یک بار اینا رو بتونیم پاسخ بدید. هی ما داریم دور خودمون میچرخیم، 32 ساله حرفای تکراری، جمهوری اسلامی اینجوریه، نمیدونم فلان کسک باید شرکت بکنه، فلان کسک شرکت نکنه، جنبش سبز فلان نارنجی و قهوه‌ای و غیره دیگه است. یک بار نشستید شما آقایون و خانومهای شرکت کننده در احزاب سیاسی، نهت جریان سیاسی، فکر کنید که کجا میخواییم برید؟ حرف تازتون چی هست؟ ببخشید بهمن عزیز، ببخشید شرمنده از این که مجبور شدم میکروفون از شما بگیرم. من گفتم که دور بعد وقت میدم، اون موقع میتونین شما برخورد بود، سوال نبود و هرچی هم تایم دادم مثل این که متوجه نشدید. شرمنده از این که من قرمزتون کردم. دوستان من بازم تاکید میکنم لطفا سوال بکنید. دور بعد شما هر نقدی رو دارین، دور بعد که وقت نقد و برخورد با گفتار عزیزان رو به شما میدم اونجا برخورد بکنید. الان فقط و فقط طرح سوال بکنید تا ما این برنامه‌مون پیش بره. اگر ما بخوایم تو همون محدوده که شما بخواید صحبت بکنید، موقع برنامه ما پیش نخواهد رفت. به قول معروف به نامحدودم متاسفانه وقت نداره. مجید عزیز بفرمایید میکروفون. بعد از مجید بازم تاکید میکنم دوستان، فقط طرح سوال در چارچوب صحبتای که اینجا شده مطرح بکنید تا برنامه ما پیش بره. مجید عزیز بفرمایید. یک فاز سیاسی به عنوان یک نگاه سیاسی که اگر راه باشه با جمهوری اسلامی مذاکره میکنیم و رفیق کریمی در اون جلسه 15 سال پیش هم همین مسئله اشاره کردن. امروز تو فرمایشاتشون فرمودن که ما از اول تضاد داشتیم با جمهوری اسلامی، به هیچ عنوان در پرونده حزب دموکرات هیچ گونه سازشکاری حالا در شرکت در انتخابات یا هر چی اسمشو بذاریم وجود نداره. این مسئله درست نیست. به لحاظ این که نمونه سازشکاری با جمهوری اسلامی را در ترور دکتر قاسملو و یا دکتر صادق شرفکندی و دهبردی و و و و و دیدیم. چطور شد که رفیق کریمی به این جنبندی رسیدن که امروز میان این مسئله را اینجوری مطرح میکنن؟ و خوشحال میشم که افتخار بدن به من و این مسئله را بتونن باز بکنن. سوال دوم من ایشونه که ایشون در فرمایشاتشون فرموده بودن که ما بیاییم سر نقاط مشترک، بیاییم بتونیم رو حول این نقاط مشترک بتونیم با هم یک اتحاد یک پارچگی داشته باشیم. 100% موافقم، ولی چگونگیش رو روشن نکردن. باید مطرح بکنم مشخصا روی چه نقاط مشترکی اپوزیسیون ایران به خصوص جنبش چپ میتونن هماهنگی داشته باشن و یا اساسا میتونن بتونن در این شرایط حزب کمونیست کارگری رو بتونن سازماندهی بکنن که تو اون نقاط مشترک بتونیم ما حول این محور با هم هماهنگ باشیم. بسیار ممنونم که مایکو در اختیار داشتید. مرسی. با سلام. البته من بسیار یعنی سخت امیدوار هستم که دوستانی که صحبت کردن پرسش‌های ما رو بشنون و از طرف دیگه خیلی امیدوارم که دوستانی که اینجا صحبت میکنن و طرفدارانشون متوجه بشن که همه جامعه ایران از حزب کمونیستی کارگری تشکیل نشده. در جامعه ایران همونطور که تفکرات چپی هست، تفکرات راستی هم هست و من فکر میکنم که یکی از راه ها، تنها راهی که در واقع میشه مطرح کرد اینه که چپ و راست با هم متحد بشن تا این قده سرطانی که به اسم جمهوری اسلامی هست را سر راه برداریم و زیاد دیگه ضرورتی در توضیحش نمیده. من از جناب آقای کریمی میخواستم این پرسش رو بکنم و از دیگر سخنانهای محترم هم همینطور میخواستم بپرسم که شما در حال حاضر با داخل ایران اصولا چه مقدار ارتباط دارید؟ من همینطوری به شوخی یه مطلبی رو عرض کردم، گفتم که میانگین سنی کسانی که اینجا صحبت میکنند دست کم بالای 50 هست. میانگین جوانهایی که تو ایران رفتن و در خیابونها تظاهرات کردن و کشته شدن و بهشون تجاوز شد خیلی اگر خوشبین باشین 25 هست. من میخوام بدونم که واقعا این دوتا میانگین سنی یک پل ارتباطی بین هم برقرار کردن یا نه. این اولین سوالم هست. و دومی که آقای کریمی و دیگر دوستان میخوام ازتون بپرسم که شما اصولا در خارج از کشور چه تلاشی کردید برای ایجاد یک اتحاد سراسری با تفکرات حتی راستی مثلا یکی شاهزاده رضا پهلوی که بارها علنا مطرح کرده، گفت آقا من اگر هرچند که خودم رو وارث تخت و تاج پادشاهی میدونم، اما حاضر هستم اگر در ایران یک جمهوری دموکراتیک به وجود بیاد، حاضرم از سهم خودم بگذرم. من دوست دارم بدونم که آیا اصولا شما از طرف ایشون پیشنهادی برای یه مذاکره گرفتید، یا اصلا خودتون داوطلب شدید با ایشون صحبت کنید. این یک گوشه داستان. گوشه دیگرش مثلا شخصی به اسم آقای مجتبی واحدی، ایشون یکی از منشیای آقای کروبی هستن. میخواستم بپرسم که ایشون همین اواخر میخواستن در مورد یک کنگره ملی تلاشی رو به حساب به وجود آوردن و سعی میکردن که با گروه های مختلف یک ارتباطی رو برقرار بکنن برای به وجود آوردن یک تشکل کاملا قدرتمند از اپوزیسیون خارج از کشور. میخواستم ببینم که آیا با شما هم تماس گرفتن، یا باز شما هم ایشون رو با ایشون تماس گرفتید، یا اصلا شما این آدم رو میشناسید یا نه. مرسی، پرسش من تموم شد. خب خیلی ممنون دوستان. من برای صرفه‌جویی در وقت تلاش میکنم که بعد از هر سوالی نه میکروفون رو بگیرم، واسه همه مینویسم اسمو. مهناز از اگر شما صدای منو دارین لطفا یه تو بدید. مهناز عزیز بفرمایید، شما میکروفون رو بگیرید. بعد از مهناز آوای عزیز. دوستان من سعی میکنم میگم وسط ها میکروفون نگیرم تا صرف جو در وقت بشه، اسم اونجا مینویسم. لطفا همون اشتفا کنید به یک دقیقه الا دو دقیقه فقط برای طرح سوال. بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید. در کشوری که دموکراسی نهادینه شده، سیستم حکومتش یه سیستم دموکراتیک و مردم سالار است و انتخابات هم به صورت سالم و درست برگزار خواهد شد و مجلسی که انتخاب میشه برای کارها و اهداف مثبت و درست در خدمت مردمش خواهد بود. پس فکر نکنم کسی مخالف من باشه اگه بگویم کشور ما ایران نه کشوری دموکراتیک است، نه مجلسی سالم و همچنین دموکراسی و آزادی در کشور ما زیر سوال بوده و هست. پس با این همه تحولات سیاسی که در جهان روی می‌دهد، اگر موقعیتی پیش بیاید و این رژیم دیکتاتور ایران از بین برود، آیا اپوزیسیون ایرانی توانسته است آلترناتیوی برای سیستم حکومتی آینده ایران در نظر بگیرد که بتوان در آن حق و حقوق همه ملیت‌های ایران را تضمین کرد؟ به نظر من سیستم فدرالی برای کشورهای چند ملیتی در سطح جهان توانسته از یک سیستم موفق باشد. نظر شما ها در مورد یک سیستم فدرال برای آینده ایران چیست؟ اگه مخالف هستید استدلالتان چیست؟ و چه سیستمی را برای جایگزینی آن در نظر دارید که بتوان جلوی ناعدالتی، ناآرامی و جنگ را در ایران گرفته و حق و حقوق ملیت‌های غیر فارس زبان را تضمین کرد؟ یکی از اصلهای قانون اساسی سیستم فدرال کشور سوئیس که توانسته از سیستم موفق باشد اتحاد و همبستگی است. به خاطر همین من کاملا با آقای کریمی موافقم که اتحاد میتواند ما را خیلی کوتاه کند. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. چه هستی؟ حرفا چیه؟ بین مردم به هم بیزنیم شما؟ خب آوای عزیز شما صدای منو داریم؟ آوای عزیز اگر صدامو داریم لطفا یادت تو بدید. بفهمد میکروفون در اختیار شماست. سر مورد سوالی خودم، تمام دوستان که صحبت کردن میاره که فعلی جمهوری اسلامی در ضعیفترین موقعیت سیاسی اجتماعی خودش در داخل ایران و تحت بین‌المللی قرار داره و این نکته کاملا قابل لمس هستش. و حتما ما میدونیم که در این که جمهوری اسلامی در این وضعیت قرار گرفته، نقش نیروهای اپوزیسیون و مردم در داخل کشور هم بسیار قوی هستش. یعنی اینکه جمهوری اسلامی در این موقعیت همینجوری قرار نگرفته، بلکه مردم هم نقش داشتن در اینکه جمهوری اسلامی در این وضعیت قرار گرفته، چون پایگاه مردمی خودش رو در سطح گسترده از دست داده است. حال چرا باید در این وضعیتی که در جمهوری اسلامی و در ایران به وجود اومده، شرایط به جایی رسیده که یا در این شرایط آمریکا و متحدین با حمله به ایران میتونن، و در صورت حمله اینها به ایران شرایط دوباره استفاده بکنه و خودش رو از این نقطه ضعیف به نقطه قوی برسه؟ نقش نیروهای اپوزیسیون و مخصوصا به هر صورت نوع تشکل سیاسی در اینجا حضور دارن و نقش اینها در این مسئله چه خواهد بود؟ چگونه میشه از این شرط استفاده کرد به نفع اپوزیسیون و نیروهای مردمی؟ و من در دنباله همین مسئله سوالم این هستش که در شرایط فعلی که به هر صورت در حد بسیار وسیع مسئله حمله به ایران از نظر دوستان جنگ روانی است مورد بحث هستش، چرا نباید به طور کاملا عملی در مقابل این موقعیت موضع گیری کرد و به این اکتفا نکرد که این انجام نمیشه؟ چون انجام نمیشه ما در موردش نباید موضع گیری بکنیم. من معتقد هستم که به هر صورت آمریکا و متحدینش با مطرح کردن این حد این مسئله به نوعی شاید هم روانشناسی جامعی در سطح بین المللی و در سطح ایران میکنم. پس وظیفه نیروهای اپوزیسیون هستش که در این موقعیت موضع گیری بکنن و به هر صورت موضع گیری بسیار بسیار سختی خواهد بود، چون که این موضع گیری باید به نفع مردم ایران باشه و به شکلی نباشه که جمهوری اسلامی احساس بکنه که ما در کنار جمهوری اسلامی در مقابل در آمریکا قرار خواهیم گرفت. پس وظیفه بسیار سنگینی دوستان دارن. من اینجا اینجوری اشاره بکنم که دوستانی که در روم به عنوان سران تشکل‌های گروه‌های چپ حضور دارن، چگونه باید بسیار ظریف موضع‌گیری بکنن در مقابل آمریکا؟ موضع‌گیری عملی، یعنی فردا ما اعلامیه بیانیه‌شون در سطح بین‌المللی ببینیم که جمهوری اسلامی از این موضع‌گیری استفاده نکنه و آمریکا هم بدونه که ما متحد جمهوری اسلامی که نیستیم، متحد آمریکا هم در این مسئله نیستیم و ما ضد جنگ با جمهوری اسلامی هستیم. مرسی که من گوش کردید و امیدوارم تونسته باشم سوالم رو مطرح کرده باشم بدون تحلیل نظرات خودم. مرسی. میکازاد. خب سلام عرض کنم خدمت حضار و دوستان که تازه وارد اتاق شدن. آرتم عزیز شما صدای منو میشنوین؟ دوستان من گفته بودم لطفاً برای من لیست سوال کننده ها رو بستم، آخرین نفر آقای مهداد دردشپور خان بود، راه انسان و صدای باران شرمنده، لیست من خیلی وقت بستم. آرتام عزیز شما اگر صدای من داریم لطفا یه دونه دو بدید. آرتام عزیز ایشون ظاهرا صدای منو ندارن. هرش عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. درود و خسته نباشید. منم حالت با جنگ موافقیم ولی در کنار تروریست های سپاه پاسداران هم قرار نمیگیریم خانم آقا. ولی سوال، اولا من خوشحالم که 9 حزب سیاسی در اینجا هستن، امیدواریم که هر هفته بتونید اگه امکانشو دارید اینجا تشریف بیارید. در ضمن من این سوال متفاوت میکنم، امیدوارم امشب یه جواب متفاوت هم بتونم دریافت کنم. و همچنین تبریک بگیم به کومله که با هم اتحاد کردن، اینو به فال نیک بگیریم. امیدوارم که هر جا هستن موفق‌تر از این عمل کنن. خب سوال من، اونجایی که من اطلاعیه شما رو مطالعه کردم، مثل اینکه در اینجا میلیون وجود داره. چپ سراسری هست، حالا مجاهدین شاید نباشه، یا طیفی از سلطنت طلب ها. سوال من اینجاست، اینهایی که من ازش اسم بردم در کردستان ایران جایگاه جدی رو که نداره. اینو هم بایستی واقف باشیم. اگه شکی درش هست بایستی دوستان زحمت بکشن توضیح بدن. امروز من متوجه نمیشم چرا این چپ سراسری، این میلیون و این طیف سلطنت طلب به یک تهدید بالقوه برای آینده کردستان ایران تبدیل شده. شما دلیلشو در چه میبینید؟ اگه به هر کدوم از این طیف ها متعلق هستید، امیدوارم که جوابی رو از شما ما بتونیم امشب دریافت کنیم، وگرنه ما مجبور میشیم با ایمیل فرستادن و خیلی موارد دیگه به دبیرخانه ها مواضع خودمون رو مطرح کنیم. بجد این سوال من بود، امیدوارم خیلی شفاف و رسا بیان کردم و امیدوارم که جواب متفاوتم بگیریم. مایک در خدمت شما. پویا از اتاق خارج شده. طبق لیستی هم که من دارم، دوست عزیز سلیمان، اگر صدای من رو دارید عدد دو بزنید، من میکروفون رو در اختیار شما بذارم. بله بفرمید، خواهش میکنم. بله سلام به اتاق، سلام به دوستان و رفقای عزیز من. یک سوال مهمی رو که من در اینجا عرض میخوام بکنم اون اینه که امروز جامعه جهانی کشورهای غربی جمهوری اسلامی رو متهم میکنن که جمهوری اسلامی در صدد تولید بمب اتمی هستش، در صدد ایجاد بمب اتمی هستش. عرض کنم اگه این مسئله واقعیت داشته باشه، به نظر شما جمهوری اسلامی به طرف کره شمالی شدن میره یا نمیره؟ بعد موضع دوستان چپ، موضع دوستان که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن، در این مورد باید شفاف باشه. آیا ما یا شما چپ ها معتقد هستید که جمهوری اسلامی فقط زیر تهمت های غرب قرار گرفته، یا اینکه این جامعه جهانی کشورهای غربی اتهاماتشون در جمهوری اسلامی درست است؟ ما نمیتونیم فقط به اصلاح نظارگر و تحلیلگر مسائل باشیم، ما باید به واقعیت هایی هم معتقد باشید، یا اینکه جمهوری اسلامی در این مورد حق داره، یا اینکه به اصلاح جهان کشورهای غربی در این مورد حق دارن. اگر کشورهای غربی در این مورد حق دارن، موضع ما چیست؟ اگر در این مورد موضع ما چیست؟ من فقط این سوالی خواستم بچه کنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون، مرسی. دوستان خسته نباشید. به عنوان نفر آخر آقای مهتاد درویش‌پور سوال کننده هستم، بعد از اون دیگه دور دوم گفتگو رو شروع خواهیم کرد. از آرتم عزیز شما تشریف ندارین؟ آرتم عزیز احسان دکوردی عزیز F9 میخوام. آی دکوردی بفرمان اسم خدمت شما. آقای مرداد درویش‌پور بیرون افتادن، اگه میشه لطف کنید به اتاق دعوتشون کنید تا بتونن سوال کنن. مرسی. خیلی ممنون. البته من تو لیستم تو اتاق دارم، ایشونو باید الان یه فنس کنم بعد دوباره بیارمش. آنه هستن، هستن تو اتاق. اوکی اوکی. مهتاد عزیز بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست طرح سوال. بعد از ایشون ما دور دوم گفتگو رو شروع میکنیم. بفرمایید. سلام عرض میکنم، اگر صدای من میاد لطفا یه دو بدید که بدانم صدا میاد. صدای من میاد، مرسی. سپاسگزاری از این برنامه نه گروه بر سر این بحث بسیار مهم. در اشارات آقای مصری و آقای کریمی دو نکته متفاوت بود، اما سوال واحد رو من از هر دوی ایشون دارم. آقای کریمی گفتن ما فعلا بر سر نقاط اشتراکمون همکاری هایی رو سازمان بدیم، در مورد نقاط اختلاف فعلا میتونیم مسکوت بذاریم. من با بحثشون موافقم، فقط سوالم اینه آیا مخالفت با حمله نظامی به ایران اون رو به عنوان یکی از محورهای اشتراک و اتحاد بین این نو گروه و اپوزیسیون ایرانی میدانن یا نه، یا فکر میکنن این باید جزو نقاط اختلاف باشه؟ چون به نظر من ضمن مخالفت با جمهوری، مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با حمله نظامی، این یک نقطه اشتراک همکاری گسترده اپوزیسیون خواهد بود. اما اگر کسی بگه مخالفت با حمله نظامی رو جزو چون اختلافات مطرح نکنیم، من نمیدونم چقدر این همکاری میسر خواهد بود. مایل بودم بدونم به حال آقای کریمی در این مورد موافقن که مخالفت با حمله نظامی و اون رو به طور کتبی منتشر کردن رو باید به عنوان ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی اون رو به عنوان یک محور اشتراک به شمار آورد یا نه. آقای مصری هم اشاره‌ای کردن که تحولات بین المللی پیش رو هست و این تحولات بین المللی در واقع خارج از ارادی ما شکل میگیره، ولی ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای تلفات کمتر. پرسش من این هست، آیا آقای مصری موافق هستند که ضمن مخالفت با این نظام، مبارزه برای تغییر این نظام، مخالفت با حمله نظامی رو هم به عنوان محوری برای اینکه از قضا تلفات کمتری به مردم آن سرزمین وارد بشه اون رو به عنوان یکی از مبانی کار قرار بدیم؟ مایلم به طور رسمی بدونم آیا سازمان کمله آمادگی داره امضا بکنه بیانیه رو که پیشا پیش هر نوع حمله نظامی به ایران رو محکوم بکنه، ضمن اینکه مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو جزی از اون مواد مشترک بشماره. من مایل بودم هر دوی این عزیزان یک جواب احیانا روشنی در این مورد میدادن. مرسی.